Kom så alle sammen. Sæt jer ned. Det bliver skide godt. Nu skal vi spille kort. Skal det ikke gå i lort? Det er sikkert og vist. Vi skal have slag twist. Klø på spil vist igen. Det gælder ikke noget med summer. Ja, spil vist igen. Tag hjert og dæmme med. Slå bare ruder ud. Natten er jo lummer. Ja, spil vist igen. Spar ikke på dit svil. Oh, og rundt og rundt op og ned med kortene. Målt ud vi sidder med det fjortene. Ja, yeah. Spil vist igen. Selvom natten er lummer. Spil vist igen. Og tag en blanding twist. Hop twist! Vælger du pas? Nej. Vælger du nål? Nej. Vælger du sol? Ja. Yeah. Ja, yeah, spil vist igen. Som vi gjorde sidste lørdag. Spil vist igen. Som vi gjorde sidste nat. Ingen skal komme og sige at lørdag er en skør dag. Ja, yeah, spil vist igen. Er du ved at blive mat? Og rundt og rundt og op og ned med kortene. Målt ud vi sidder med det fjortene. Ja, yeah. Spil vist igen. Selvom natten er lummer. Ja, yeah. Spil vist igen. Og tag en blanding twist. Ja, yeah, ja, yeah. For det er meget varmt at spille vist.